meget glad for Hillary Clinton. Præcis. Vi skal lige tale om det, der var gårsdagens virkelig store nyhed i USA, fordi Donald Trump, der var så træt af, kan man roligt sige, ikke at have rampelys i så mange dage i træk, fordi demokraternes konvent er i gang, han valgte at indkalde til et pressemøde, og på det pressemøde, der fandt han anledning til at sige noget, der rent ud sagt brød igennem lydmuren i USA. Lad os prøve at høre, hvad Trump han siger her. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Let's see if that happens. Mads Fugle, det der sker her, det er jo, at en kandidat til præsidentvalget, han opfordrer en fremmed magt, ikke bare en fremmed magt, men Rusland, til at spionere mod det andet partis kandidat. Ja, det gør han. Jeg vil dog lige sige, at det er et eller andet sted, er det meget alvorligt, hvis Donald Trump mener det alvorligt. Og der har ikke været mangel på kommentarer, der har forsøgt at gøre Trump til landsforræder og så videre på grund af den her kommentar. Men altså, og det er sådan klassisk Donald Trump, når han ikke synes, at der er dækning nok på det, han laver og mener, så siger han noget, der er så meget ved siden af skiven, at journalisterne flokkes til ham. Men det her synes jeg bare er det er en kæk bemærkning. Det er en vittighed, sådan opfatter jeg det. Jeg opfatter ham ikke, som om han er på vej ud i et landsforrædisk ærne, hvor han ønsker, at en af USA's traditionelle største arvfjender ude i det politiske landskab skal alliere sig med en amerikansk presse for at spionere på, på en tidligere udenrigsminister. Men Mads, det er der jo rigtig mange i USA, der mener, at han er. Og jeg ved godt, det er fordi, de er politiske, de skal genere ham mest muligt og alt sådan noget. Men altså en helt stribe af mennesker, Madeleine Albright, tidligere udenrigsminister, selvfølgelig Hillary Clinton selv, hele etablissementet af kendte Ruslands eksperter i USA, der alle sammen læner hen imod også at være demokratiske, Mike McFaul, den tidligere rådgiver og tidligere ambassadør af en Applebaum, kendt journalist, der beskriver det. Alle sammen siger, at det her, det beviser, at Donald Trump er skør i kuglen, eller en skør kugle, ikke? At han er ude af kontrol, og at han har et eller andet alliance med Vladimir Putin. Jeg synes, det er jo et rigtig godt spin, fordi det kommer jo i slipstrømmen på, at man skal forklare, hvordan man har i en lang række interne mails modarbejdet Bernie Sanders fra officielt hold i det, der hedder DNC, altså Democratic National Committee, som er sådan en slags ledelse af det demokratiske parti, og de har hele tiden sagt, at de vil ikke gøre forskel på nogen kandidat, og det er så tydeligt i dag, at de har arbejdet for Hillary Clinton hele vejen igennem, og har gjort, hvad de kunne for at genere Bernie Sanders. En rigtig, rigtig dårlig historie for demokraterne, og så går man ud og bliver ved med at sige Donald Trump og Vladimir Putin i samme sætning, og nu er det sådan blevet en sandhed, at det hænger sammen. Det kan jo godt være, og det tror jeg egentlig, Den analyse køber jeg selv, at Vladimir Putin vil meget hellere have et Trump-ledet USA. Meget af det, Trump har sagt, tyder på, at de to vil have nemmere ved at finde hinanden end Hillary Clinton og Putin ville kunne. Men vi har jo ikke, der er jo ikke nogen beviser på, at de to har siddet og tweetet sammen i en sen nattetime for at forvente op og ned på det amerikanske præsidentvalg. Men jeg så alligevel i går en Applebaum, amerikansk Pulitzer-vindende journalist, der er dels polsk, dels amerikansk, som altså kender Østeuropa rigtig godt, har skrevet mange bøger om det. Hun gjorde opmærksom på en bog, en krimi fra 1998, der hedder Lucky Bastard. Og det er altså en person, der stiller op til præsidentvalget i USA, og så viser det sig, at hans hustru er en hemmelig, en sovende celle fra Rusland. Den bog bliver så bragt frem, altså som om, at, og så nævnes det så i sætningen, hvor jeg fik linket fra, at prøv nu lige at se, hvor er det nu, at Donald Trumps hustru er fra? Hun er jo ikke fra Rusland, men hun er fra det tidligere Jugoslavien, Slovenien nærmere sig. Går det her helt ud af kontrol? Går det her spin helt ud af kontrol nu, Mads? Ja, det gør det. Det er nu vi ude der, hvor konspirationsteorierne regner ned om ørerne på os, og når man bevæger sig derud, så skal man finde hjem igen, fordi så er man ved at være lige så skør som dem, der påstår, at den amerikanske regering var indblandet i 11. september terrorangrebet, eller at månelandingerne var falske, og så videre. Der er en slags sludder i medierne i forvejen. Men så er det jo den med Elvis, der muligvis stadigvæk lever. Lad os stoppe den her og gå over til konventet, som altså er i fuld gang i Philadelphia i Pennsylvania, det demokratiske konvent. I går, Mads, der var hovedtaleren, der var mange gode talere i går, men hovedtaleren var selvfølgelig nuværende præsident Barack Obama. Ja, Barack Obama leverede en utrolig flot tale, som jo er der, hvor han giver stafetten videre. Han forklarer, at vi begyndte noget i 08, som var en rejse op af et dybt hul, skabt af upopulære krige, der havde gjort det amerikanske folk modløs. En finans- og økonomisk krise, der havde skubbet den amerikanske drøm fuldstændig ud af kurs og ruineret masser af mennesker. Et jobmarked, hvor man i perioder mistede 1 million arbejdspladser i USA om måneden. Altså det var sådan helt, bunden var faldet ud af det amerikanske samfund. Og nu var vi kommet til der, hvor vi er i dag, hvor vi har haft den længste periode i amerikansk historie med jobskabelse i USA. Og den rejse kan vi kun fortsætte, hvis vi skal Yes We Can, version 2, så er det Hillary, der skal have the passion. Og så sagde han noget, jeg synes var meget storsindende, for der var mange, der havde troet, at Obama ikke ville kunne modstå fristelsen til at lade talen være en hyldest til sig selv, alt hvad han har bedrevet. Men han stiller sig faktisk op og siger, at hun er mere kvalificeret til at lede USA, end han selv er. Og han er ikke kendt for at være sådan en mand, der lider af mindreværdskomplekser, Obama. Det er det, der ingen, der sådan har været tæt på ham, der påstår. Så det synes jeg var en ret flot hyldest til hende. Lad os prøve at høre et klip fra talen, Mads, hvor han faktisk jo indirekt også taler om Donald Trump, fordi Donald Trump jo har sagt, modsat den forklaring, du lige havde til, hvordan det er gået i USA i det sidste år, this country is going to hell, har han jo for eksempel sagt, Donald Trump. Og han taler om make America great again, altså med andre ord, der er noget galt. Her går præsident Obama den beretning fuldstændig møde eller imod. Prøv at høre, hvad han siger her. America is already great. America is already strong. And I promise you, our strength, our greatness, does not depend on Donald Trump. He's just offering slogans. And he's offering fear. He's betting that if he scares enough people, he might score just enough votes to win this election. We're not a fragile people. We're not a frightful people. Our power doesn't come from some self-declared savior promising that he alone can restore order as long as we do things his way. We don't look to be ruled. Our power comes from those immortal declarations first put to paper right here in Philadelphia all those years ago. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that we, the people, can form a more perfect union. Ja, han er sagt, Mads, det er jo baptistpræsten, der er på scenen her. Han kommer og ruller sig helt ud, langsom start, og så kommer slogan her til sidst. Og den her med, at vi holder alle disse sandheder for selvindlysende, det er jo en af hans allerstærkeste sætninger, helt fra, da han startede og dukkede op på scenen i 2007-2008. Så det er vel et godt eksempel på en rigtig god Obama-tale. Ja, det er det. Obama, når han er bedst, så får han altid sine taler til at sådan minde en om Martin Luther King. Martin Luther Kings han bruger jo også det her med, at vi ser det som selvindlysende sandhed, at alle mennesker er skabt lige, men der er altså en forskel på drømmen om USA, som den er formuleret i uafhængighedserklæringen, forfattet af Thomas Jefferson og vedtaget af Revolutionsrådet i 1776, den 4. juli. Og det, der var Kings pointe, var, at det er drømmen om USA, men der er også en virkelighedens USA, og hvis man boede i det USA som sort, så var der meget stor forskel på vores idealer, og så den virkelighed, vi levede i. Og Kings version tilbage i da han gav sin tale på The Wall i 1963, det var jo at sige, at nu skal vi genstarte, genforhandle, hvad vi forstår ved, at alle mennesker er skabt lige. Og Obama har med held, og sikkert også båret af det, man forbinder med Obamas hudfarve, være med til at sige, jamen det her er endnu et sådan øjeblik, at jeg bliver præsident, er ikke bare en politiker, der bliver valgt. Jeg er også en genforhandling af, hvad vi forstår ved lighedsbegrebet i USA. Og når han er der, har jeg altid synes han var allerbedst. Der er han næsten magisk, synes jeg. Og så er det selvfølgelig også klart, at han bemærker her, at USA faktisk klarer sig rigtig godt. Det går frem, han kan ikke genkende et USA i tilbagegang, som er det, som Donald Trump han forsøger at tegne hele tiden. Men vi skal lige introducere vores første gæst i dag, nemlig Kjeld Reinicke. Der er tidligere programchef for TV2, i dag producent af tv-serier, og så har du også været hos CNN i USA i Atlanta i sin tid i 5 år. Velkommen til. Tak. Kjeld, som tv-mand, når du nu kigger på sådan et show, som sådan et konvent også er jo, hvad tænker du så? Jamen, prøv at høre, det er lige præcis, som du siger, et show. Og man timer jo også de forskellige taler til primetime, som stadig er. Man siger, primetime, var det ikke noget gammelt? Ej, det er det stadig. Altså, folk ser stadig tv på nogle bestemte tidspunkter, nemlig fra kl. 8 til kl. 22, er ligesom de helt store tidspunkter. Så man timer de her ting stadig til det. Så det er et show, og det er styret på den måde, at man bygger det op dramaturgisk, med hvad for nogle taler, der kommer ind, hvornår, i forhold til de her tv-folk, som ligesom ser det. Der er dog sket den store ting nu her, er, at det digitale er så vigtigt. Mm-hmm. Og derfor ser vi, at det for første gang ser vi simpelthen Facebook Live, som det så fint hedder, Facebooks måde at sende live tv på, som vi kommer til at se meget mere til. Men vi ser, at man, nogle af de store nyhedsorganisationer, de laver aftaler med Twitter og Facebook for at kunne gøre ekstra meget ud af det. Så der kommer også nogle ekstra ting. Man får mange, mange flere analyser og mange, mange flere engagement, altså folk, hvordan man kan være med til det. Så det er en enormt spændende ting at se. Så er det vel også sådan, Kjeld, at du må vel også være imponeret, og det er jeg i hvert fald, over den måde, som de fleste af de her politikere, de er i stand til at levere en tale med teleprompter fuldstændig perfekt, som om de var dygtige skuespillere. Ja, og man kan sige, dem, der så ikke er så dygtige til det, kan man også meget hurtigt mærke, ikke? Jamen, man kan sige, om endnu mere skal man kunne performe, ikke bare kunne læse sin tale op, man skal kunne performe. Og det gør jo også, at nogle af de her politikere, man kan sige, nogle af dem, der er lidt old school, kan man godt mærke lidt, har den der gamle måde at være på, hvor mange af de andre, du ved, det handler måske også om at have den rigtige tweet lige inden man går på, det handler om at tage det rigtige selfie-billede og kunne få den ting på, det handler om, at man gør nogle ting, inden man går på talen, og nogle ting, man gør lige efter. Så man får gjort opmærksom på sig selv på de sociale medier? Ja, på sådan en anden måde, end man har gjort der. Så der er helt klart nogle skift i det, og hvad hedder det, blandt andet har man lavet sådan en, hvor der er et stort feed, som 500.000 ser, så lige, hvor man som bare filmer teleprompteren, så man kan simpelthen sidde og se teleprompteren, hvordan den person, der sidder, en teleprompter, den der som har talen, så man kan sidde og tale, og der sidder en og styrer den her teleprompter, der sidder og skruer på den, om det går hurtigt eller langsomt på den her tekst. Og der har man simpelthen sat et kamera på nu, så man kan sidde og se, hvor dygtigt det er til at holde de ord og de taler. Sådan. Altså man kan så mange flere ting om den her interaktive ting. Godt, Kjeld Reinicke. Vi skal tale meget mere med dig om lidt, fordi der skal vi tale om talkshows rolle i amerikansk politik, som er meget stor. Du introducerede noget af det her, så det skal vi tale meget mere om lidt senere. Men Mads, jeg vil lige videre i konventet i går, fordi vores ven der, præsident Barack Obama, kommer jo også med en klar anbefaling af Hillary Clinton. Lad os prøve at høre det klip her. She knows what's at stake in the decisions our government makes. And no matter how daunting the odds, no matter how much people try to knock her down, she never, ever quits. That is the Hillary I know. That's the Hillary I've come to admire. And that's why I can say with confidence, there has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America. Ja, her er det jo sådan, det kan man jo ikke se i radioen, men at billederne er sådan, at Bill Clinton rejser sig op, og han er rørstrømsk, han er helt rørt over den her situation, hvor Barack Obama jo går fuldt skrue ind for Hillary Clinton og gør opmærksom på, at hun er bedre forberedt end såvel Barack Obama som Bill Clinton. Alligevel, Mads, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er stadigvæk sådan en... Hvad er det egentlig, hun bliver rost for? Det er, at hun er velforberedt. Det er, at hun er flittig. Det er, at hun har prøvet det før, og så videre, så videre. Det er meget sjældent for en politisk retning, for en politisk sådan omfavnelse. Jamen, det er jo... Det, hvis man skal tale Hillary Clinton op, så er det hendes kvaliteter. Du kan jo ikke, hun er jo ikke nogen folkeforfører. Ja, hun går ikke ind i folk med træsko på, og hun ville aldrig være en god sælger. Hun var det modsatte. Jeg kan huske sådan en beskrivelse, jeg læste om Clinton-paret på et tidspunkt, hvor der en, der sagde, at når Bill Clinton gik ind i et lokale og diskuterede med menneskerne, der måtte sidde i det lokale, så når han gik ud igen, så ville alle føle, at de var blevet hørt, og at de var enige med ham. Også selvom det ville være umuligt på grund af de mange forskellige meninger, der var derinde. Hillary Clinton var en anderledes type, sagde man, eller skrev man i den artikel. Det synes jeg var meget rammende. Han skrev, journalisten her, at når Bill Clinton gik ind i lokalet, så kunne han altså forføre alle til sit projekt. Men Hillary Clinton ville gå ind og finde ud af, hvor man var uenig, og så ville hun finde statistik frem og forsøge en af gangen at overbevise dem alle sammen, og ville aldrig nå længere end et par stykker af dem, fordi hun havde så meget, hun skulle af med. Og det er jo ikke sådan, man skal være, hvis man skal være sådan en velfungerende politiker. Der er sådan en politiker, der skal der forhåbentlig også være plads til, men hun er bare ikke den type. Hun er en anden type, og det bliver man jo nødt til et eller andet sted. Man bliver nødt til at tale hendes stærke sider op, og så få det til at være det, folk har sådan på i hukommelsen, når hun nu i morgen skal holde en tale, hvor hun ikke kan leve op til de taler, der har været af Joe Biden, af Barack Obama, af manden Bill Clinton og især Michelle Obama. Men det vil være, det er helt sikkert, at hun ikke kan. Men det, der jo er interessant ved hende, det er, at hun på trods af den der egenskab er ikke rigtig at være en folkeforfører, det er vel meget rigtigt sagt, mildest talt, så har hun jo vundet. Hun er jo nu kandidaten, og nu skal vi høre en masse, der er en virkelig god taler, men som aldrig har vundet noget som helst, når han selv har stillet op som præsident, nemlig Joe Biden. Han har selvfølgelig vundet, fordi han har været senator og kongresmedlem fra sin lille stat Delaware, men han kunne ikke spille på den store bane, selvom han er en blændende taler. Vi skal høre et eksempel på det her, det er til vicepræsident Joe Biden, der her angriber Donald Trump. Just listen to me a second without booing or cheering. I mean it sincerely, we should really think about this. His cynicism is unbounded. His lack of empathy and compassion can be summed up in a phrase that I suspect he's most proud of having made famous. You're fired. I mean, really, I'm not joking. Think about that. Think about that. Think about everything you learned as a child. No matter where you were raised, how can there be pleasure in saying you're fired? He's trying to tell us he cares about the middle class. Give me a break. That's a bunch of malarkey. Tell you. Whatever he thinks, and I mean this in the bottom of my heart, I know I'm called middle class Joe, in Washington that's not meant as a compliment, it means you're not sophisticated, but I know why we're strong, I know why we have held together, I know why we are united, it's because there's always been a growing middle class. This guy doesn't have a clue about the middle class, not a clue. Ja, det er sådan en masse, sådan en tale, hvor basen bliver begejstret, fordi Joe Biden virkelig kan tale til dem. Ja, han er, jeg synes det her var, af alle talerne var det her måske den, ikke den flotteste, men nok den mest effektive, og den var sammen med også et ret veludført karaktermord, som Bloomberg forestår borgmesteren fra New York på Trump, så er det her en fuldstændig dissekering af Donald Trump, og det fungerer rigtig godt. Man skal huske, at demokraterne siden Reagan har mistet rigtig mange af arbejderklassestemmerne i USA, og Joe Biden er en af de få,

How are you going to create jobs in this country? I'm just going to do it. Ja, det er jo faktisk hans politiske program, der kommer til sidst, Kjeld, fordi det er jo sådan, det er med alting med Trump. Jeg gør det bare, altså stol på mig. Men nu skal vi ikke tale politik her, vi skal mere tale om, hvor fantastisk, som Mads også var inde på, han leverer varen her. Han er jo sådan, man er professionel. Han er simpelthen professionel, og han er sådan en, man, hvis man er tv-mand, så vil man bare så meget gerne have ham ind, fordi det bliver så meget bedre end Hillary. Rent TV-mæssigt. Og seertalsmæssigt kendt, fordi han er jo brudt alle lofter for, hvor mange der ser på præsidentdebatter. Han leverer bare varen, han leverer kliks på nettet, han leverer seere, han leverer avislæser, han leverer hele vejen rundt. Ja, ja, og man kan sige, nu er vi jo i de her comedy-ting, ikke, hvor man også skal være sjov, ikke? Og det der med, at man skal få lov til at grine lidt, altså man kan se på, at han nyder, han nyder også, når folk siger noget sjovt om ham, så griner han med. Han sagde ikke, altså, han er virkelig, virkelig dygtig. Så han modtager, han stråler, når han er i det der, når han er i det game der. Og det vil man også kunne se der. Og det, der er interessant her, det er jo, at der er nogen, der taler om i hvert fald, han er den første reality-tv-stjerne, der altså er i stand til at udnytte den enorme genkendelighed, han har, fordi han har været på tv så mange gange gennem sit, blandt andet sit tv-show The Apprentice, at han er den første, der på den måde kan udnytte den berømmelse til at bypasse alt normal logik. Ja, ja, fuldstændig. Og jeg tror også, jeg er meget enig, jeg tror, at det, der er interessant ved det, er, trods hans alder, så fordi han har fået lov til at lave det her på det her tidspunkt, altså alt det her reality-tv, så har han faktisk fået noget, som vi først kommer til at se nogle politikere har om nogle år, når de kommer. Altså alle dem, der er på selfie-billeder og optager sig selv og gør alle mulige ting, og YouTube-kanaler, alt muligt, som om 10, 20, 30 år bliver de nye kandidater, ikke? De er trænet fra, at de blev født ind i den her at være på, ikke? Men det er, han har nærmest fået sådan en bypass ind i det. Det er det, der er fantastisk. Og Mads Fugle, det der er interessant her, det er jo, at han på den måde har udnyttet sin evne til at agere i alle, især de populære medier, til at blive mere kendt end andre, fordi det har, jeg ved, du har talt om det før i programmet også, de fleste politikere, som vi går og taler om, Marco Rubio, Jeb Bush og hvad de alle sammen hedder, er ikke særlig kendt i hele USA, men Donald Trump er på grund af sin deltagelse i udstrakt grad i sociale medier, på tv, på tv-shows, enormt kendt. Jamen noget man sådan sjældent husker, når man taler om USA, det er, at USA er ikke sådan en nation med en bevidsthed. Det er en række delstater, der er meget regionalt, og der er ikke ret mange amerikanere uden for sådan en kendis Hollywood-kultur og musikerkultur, som er kendt i hele USA. Der er ikke ret mange nationale navne. Der er, hvis du standser en mand på gaden i Tennessee og siger til ham, nævn mig navnene på nabostaten Kentuckys medlemmer af repræsentanternes hus, så ville han kunne sige, nævn lige så mange navne, som hvis man standser en dansker på gaden og siger, nævn mig navnene på nogle medlemmer af den svenske rigsdag. Der vil komme meget, meget få navne op. Og det her med, at man i detaljer altid kigger indad, betyder, at det at være regionalt kendt kan være fint, hvis du stiller regionalt op. Men at være et nationalt navn i USA, det er meget, meget få forundt. Og Donald Trump har brugt den evne og den dygtighed, han har til at være interessant at tale om. Hans evne til at komme med budskaber, sådan at mediefolk tænker, det her må vi skrive om. Vi rydder sendefladen og skriver om, at nu vil han ud af NATO, eller hvad det er. Altså, han har en utrolig evne til det. Og igennem årene har han gjort det på om alle mulige emner, og han har altid formået at lægge på sit eget brands værdi, i hvert fald hvad angår at blive kendt af alle amerikanere. Fordi han er gået fra at være sådan en lidt speciel type, som New Yorker kendte, og man kendte ham ikke uden for New York. Og i dag er han sådan et navn, der er en, som alle amerikanere i mange år har haft meninger om, fordi de har set ham i alle mulige forskellige sammenhænge. Og han bliver i hvert fald genkendt med det samme, han dukker op af sted. Prøv lige, Kjeld Reinicke, at sige et par ord om forskellen på Hillary Clinton i det klip, vi så fra Saturday Night Live, og så Donald Trump her fra Jimmy Fallon Show. Jamen prøv at høre, jeg tror, vi har, det er meget enkelt, det er, man kan sige, her har vi en reality-skuespiller, person over for en embedsmand. Altså hvis man tog en eller anden embedsmand fra Boligministeriet og sagde, nu skal du være sjov i natholdet, så vil du få den samme reaktion, at det vil slet ikke fungere. Så jeg tror sådan set bare, at man kan sige, han spiller bare i det game på en helt anden måde, end hun gør. Og man kan sige, hendes det, som hun burde have gjort, var, at hun skulle ikke være, hun skulle ikke have stillet op til Saturday Night Live og skuespil. Hun skal sætte sig i talkshow-stolen og vise, hvem hun er på en eller anden måde. Altså, jeg tror, at jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at folk synes, det var fedt. Altså, det var sådan, hvor man siger, åh, hvor er det synd for hende. Det er ikke en fed ting. Det var lidt pinligt, ja. Lad os lige tage her det sidste. Vi skal lige forbi Stephen Colbert, som jo altså også startede i det, du nævnte før, Comedy Central, med, hvor han faktisk var en biperson hos Jon Stewart, der så fik sit eget talkshow, der blev enormt populært. Og nu er han så gået ind på en af de helt store kanaler. Hvad er det, han kan? Jamen, man kan sige, han brænder sådan journalistisk for og lave noget af det. Altså hans opgave er, at han har overtaget David Lettermans show, og hans opgave er sådan set at sige, du skal være mixet mellem The Daily Show og David Letterman. Altså noget, hvor der er lidt vitaminer med en gang imellem. Og det skal han, fordi at man kan sige, Jimmy Fallon, som er hans største konkurrent, han er ligesom bred og mainstream og mener ikke noget. Og derfor vil man gerne have en, der var anderledes. Og det er det, han skal levere. Han har haft lidt svært ved det, men det, der er fantastisk ved det er, at man faktisk, han er faktisk formået her med de her to konventer at vende det. Altså han er virkelig skruet, han har puttet alle sejl ind på det her, blandt andet også ved at sende live over de her dage her. Og han var jo for eksempel berømt, da man varmede op til konventet i Cleveland hos republikanerne forleden. Der går han simpelthen op og laver en lydprøve og fortæller, hvad der sker. Hvad hedder det? Der er en film, der hedder Hunger Games, og der er en ond i Hunger Games, som ser ud på en bestemt måde. Det er en teenagefilm. Han er klædt ud som ham, og han går simpelthen op på talerstolen og står og filmer, indtil han bliver smidt ud. Ja, så bliver han smidt ud, og så bliver det sagt, det er ikke meningen, du skal tale, og så siger han, det var heller ikke meningen, at Donald Trump skulle tale her, så han går væk derfra. Ja. Han laver sådan nogle, hvor han giver gode råd til politikere. Her er en lille klip, hvor han altså giver gode råd til Hillary Clinton, fordi der har været nogle målinger, der viser, at hun måske kan erobre nogle af de utilfredse republikanske vælgere. Lad os prøve at høre hans tre tips her. Courting Republicans edition. First up, Secretary Clinton, remind Republicans that no one has been more angry with Bill Clinton than you. Second, don't yell. They'll say you sound shrill. But don't be too calm. They'll say you're an ice queen. Other than that, just be yourself. Third, say something that makes you relatable to Republicans. For instance, I don't like Ted Cruz. And finally, remember all the mean things you said about Barack Obama when you were running against him in 2008? Start saying them again. Ja, Kjell, her til sidst, altså et godt råd, angribe Barack Obama, ligesom det gjorde i 2008. Er Colbert og Fallon og alle de andre, vi har talt om her, er de vigtige faktorer i en amerikansk valgkamp? Jamen, prøv at de bliver vigtigere og vigtigere, og det er det, fordi ikke nok med deres social, men fordi at den digitale presence gør, at det er det, man gider se. Altså video på de sociale medier vokser mere end noget andet. Og de videoklip, vi ser hele tiden på de her sociale medier, de kommer til at betyde noget. Og man kan sige, at er der nogle af de videoklip, man ser, så er det lige præcis det her. Så man kan sige, at de har faktisk fået mere magt i den her valgkamp, end de nogensinde har haft. Det er millioner, der ser dem. Tak skal du have, Kjell Reinicke, altså producent af store tv-serier i dag, tidligere programchef på TV2 og ansat hos CNN i Atlanta i 5 år. Tak fordi du var med os. Ja, tak. Mads, vi skal se frem mod nattens tale, Hillary Clinton. Du har selv sagt et par gange, at hun kan ikke levere noget, der er bedre end de andre. Så forventningerne er sådan set lave for hendes tale. Jamen, det ved jeg ikke, om de er. Jeg tror egentlig, at der er altid nogen, der håber, at der sker et mirakel i de her. Altså, det gjorde man også i sin tid med George Bush, der også tit havde svært ved at levere de helt store taler. Han kunne, fandt man så ud af, levere dem, når der var sådan en meget alvorlig, når der var krisestemning, så var han egentlig god til det. Men var ikke god til sådan nogle konventtaler, hvor man skal have en sal på mange tusind mennesker til at fungere. Obama, han spiller jo på sådan en sal, som om det var et klaviatur, men det gør Hillary Clinton ikke, og hun fungerer sjældent i de der omgivelser, og derfor har man jo nok ikke de store forventninger til hende, men på den anden side, hvis du som hovednavnet, den alle har rost, så uanset om man har sænket forventningerne, og der må nok sidde mange ude i kommentariatet og tænker, vi skal nok ikke regne med det store, så er det vigtigste jo, at der vil jo være et sted mellem 25 og 35 millioner mennesker, der ser hende tale, og for mange af dem vil det være første gang, de sådan tager hende seriøst. Og hvis hun ikke på en eller anden måde kan få dem i tale, så vil det være et flop, uanset om vi to så har måske ikke så store forventninger til hende som taler, og måske ser hendes kvaliteter et andet sted. Fordi det ikke at kunne kommunikere i et land med 320 millioner mennesker, hvor du ikke kan møde dem personligt og tage hjem og drikke kaffe med dem alle sammen, det er et meget, meget stort minus. Og derfor har de det altså også med at vælge præsidenter, der har det som en hovedkvalifikation, at de kan lave den store tale, hvor man taler til den fremmede, altså taler til den, der står mange, mange kilometer væk fra dig. Det bliver i hvert fald spændende. Hun bliver introduceret af sin datter, Chelsea Clinton. Det kan også blive stort. Jeg tror faktisk, Mads, at det godt kan blive en meget god tale, for jeg synes ikke, hun er så dårlig. Jeg tror, forventningerne er lave, og det betyder, at hun kan overraske. Men det analyserer vi alt sammen i morgen, når vi er samlet her i kampagnesporet igen, fredag, og det er altså klokken 11, som det er hver eneste dag.